بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe tano mwezi wa Rajab mwaka 1439 katika darasa ya kitabu tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala endelea na kusoma tafsira surat al-Kahf ikiwa tulisoma katika juma lililopita aya 29 waqulil haqqu min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. نليو بإذن الله تعالى قطعين دليا مبيلي اتكا آية 30 موجة. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. حقيقة والي وليوميني نوكتن لميما حقيقة سيسي هاتو بوتيزي أجيرا وأنا يتن لميما. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. هاو وتباتا بستان زميلين زنزبيتا ميتو كتياكي يحلون فيها من أساور من ذهب هم وتقامبوا كمفازي يمكنوني يذهابوا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق نوتفا نغوز كجاني زحريري نستبرق كسويلي وسيمنا أتلاسي أفكرين أنتم كسوا ساوا متكئين فيها على الأرائك هكو وكيجمعهم جويا مكوش نعم الثواب وحسنت مرتفقا نما لبوبورا هايو نما تنديكو مزوري منو يكبوم زكيا. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى الإمام السعد رحمه الله تعالى سمع ثم ذكر الفريق الثاني فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله سبحانه وتعالى كتيك كتاب شاكي أنا بزغمزي عذابه hapo hapo uzungumzia pia neema ya watu wa khairi. Ili anayesoma hii Qur'an asije akakata tamaa akaona ni adhabu tu, la, kuna pote ambalo litaadhibiwa, sifa yao ni kadha wa kadha wa kadha, na upande wa pili kuna wale watakaoneemeshwa na sifa yao ni kadha wa kadha wa kadha. Kama vile wakati mwingine hutaja walioneemeshwa mwanzo kisha akafuatiliza adhalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum Hiyo ni bora ama hao wengine ambao wako kwenye nini? Adhabu. Kwa hivyo namna hiyo ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala amepanga maneno yake. Aishi mwanadamu baina al-khawf war-raja. Aogope kumuasi Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini asifikie hadi ya kukata tamaa na rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo akataja pote la pili, al-fariq ath-thani, akasema innal ladhina amanu wa 'amilus salihat ay jama'u baina al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairi wa sharrihi wa 'amilus salihat min al-wajibat wal mustahabbat. Wale waliokusanya baina ya iman, kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho na qadar khairi yake na shari, kisha wakafanya na amali njema katika yale ambayo ni wajib juu yao na katika yale yanayopendekezwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, hakika sisi hatupotezi ujira wa anayetenda mema. Qala al-Imam al-Sa'di rahimahullah wa ihsanu al-amal an yurida al-'abdu al-'amala liwajhi Allah, na kufanya amali ikawa ni nzuri ni pale mje anapofanya amal kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, muttabi'an fi dhalika shar'a Allah, akiwa afuata sheria na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadha al-amal la yudhayyi'uhu Allah, amali kama hii Allah Subhanahu wa Ta'ala haipotezi ujira wake. Amal ambayo imekusanya mambo mawili, al-ikhlas wal-mutaba'a, kumtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala ile amal na kufuata sheria ya Allah aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio amal ambayo haitapotea. Fahadha al-amal la yudhayyi'uhu Allah wala shay'an minhu, hakuna chochote kitakachopotea katika amali ambayo ina sifa hizi mbili. Bali yahfadhuhu lil-amilin, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala atahifadhi ile amal, tamuhifadhie ule mtendaji wa amal kama ile. Wa yuwaffihim min al-ajri bihasabi amalihim wa fadlihi wa ihsanihi, na atawalipa kulingana na amali zao na fadhila zake na rehema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aweza kuwa mtu akufanya makubwa, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akamlipa makubwa mno, mengi tu Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila zake na rehema zake. Lakini amal ambayo imebeba sifa hizi mbili haipotei mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kabisa. Kwa hivyo usikate tamaa maadamu amali zako zitakusanya haya mambo mawili, ikhlas na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa dhakara ajrahum biqawlihi, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akataja malipo yao kwa kusema ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhalluna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus wa istabraq muttaki'ina fiha 'ala al-ara'iki ni'ma ath-thawabu wa hasunat murtafaqa. Ay أولئك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح, هاو ambao wamesifiwa na sifa hii ya kuwa na iman na amali njema, لهم الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارها, هاو watapata mabustani ya pepo yaliyo juu ambayo miti yake ni mingi mno, jannatu adnin, fa ajannat man fiha, kwa wingi wa miti ya peponi mpaka yule aliyoko ndani pale haonekani, kwa ule wingi wa ile miti ya peponi. Wa kathurat anharuha, na mito yake ni mingi katika pepo. Fasarat tajri min tahti tilka al-ashjari al-aniqa, ile mito ikawa yapita baina ya ile miti mizuri yaliyo na mandhari nzuri kabisa, yapita katikati yake. Wal manazil rafi'a, na yapita katikati ya yale majumba yaliyoko juu ya watu wa peponi. Tajri min tahtihim al-anhar, kwa chini ya ile miti ya peponi kwapita mito, na chini ya majumba yao kwapita mito. Azzakumullah, nafikiri maona majumba yetu chini yake yapita nini. Wahiliyatuhum fiha dhahab, pambo lao katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dhahabu, kwa wale ambao hawatavaa dhahabu hapa duniani katika wanaume. Ama anayevaa dhahabu hapa duniani katika wanaume, hata akiingia peponi havai dhahabu, kama ilivyothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata vaa dhahabu. Kama vile anayekunywa pombe hapa duniani, hata akiingia peponi hatoiona pombe, pamoja na kuwa hataona kuwa kuna mtu yuko katika neema kama yeye, kumbe hajui watu wako wapi. Watu wako kwenye neema zaidi kuliko yeye, lakini yeye hatojua. Ataona pale alipofika kuwa hakuna mfano wake. Lakini kuna vitu mtu aweza kunyimwa ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa atafanya uovu hapa duniani na kufanya istiajali, pamoja na kuwa hataona akiwa ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na upungufu aina yote. Ikiwa hana mito ya khamr, kwa kuwa alikuwa akinywa pombe hapa duniani akasamehewa akaingizwa peponi, lakini atapata mito ya maziwa, mito ya maji, mito ya asali, mengine atapata, sababu watu peponi hawako sawa, hawako sawa kabisa. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa azungumza watu wa peponi na vigawanyo vyao, asema wasabiquna as-sabiqun, wapya as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannati an-na'im, na hao ni wachache sana watakaokuwa huko mbele. Na huko kuna ashabu al-yamin pia, wana nini? Wana neema, wote wana neema, lakini walikullin darajat mimma amilu, watu hawako sawa katika amali. Kwa hiyo ukisema utaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala uwe sawa na mitume ama uwe sawa na masahaba, watu ambao wametutangulia katika amali, kwa watu wako tofauti katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wale ambao daraja zao ni za juu zaidi kuliko wengine, na hili ni jambo ambalo kila mtu alifahamu. Walibasuhum fiha al-hariru al-akhdar min as-sundus, na nguo zao zile watakazozivaa watu wa peponi ni hariri ya rangi ya kijani. Min as-sundus, kisha akasema wa huwa al-ghalid min ad-dibaj, ile ile dibaj mwaita silk, hariri ikiwa nzito noitwa sundus. Walistabraq wa huwa ma raqqa minhu, na istabraq ni hiyo hiyo hariri lakini ikiwa nyepesi. Kwa hivyo kuna hariri nzito na nyepesi katika nguo za watu wa wapi? Wa peponi. Muttakiina fiha ala al-araik, wametegemea katika makochi. Wa hiya surur al-muzayyana, makochi ambayo yamepambwa yana uzuri wa ajabu. Almujammalatu bithiyabi alfakhira, makochi ambayo yamepambwa kwa nguo za fahari. Fa innaha la tusamma arika hatta takuna kadhalika, ziwezi kuitwa hivyo arika mpaka ziwe namna hiyo, yani zimewekwa na pambo la nguo nzuri ya fakhari. وفي اتكائهم على الأرائك ما يدل على كمال الراحة, na kule kutegemea kwao katika makochi ni dalili ya kuonyesha ukamilifu wa raha ya watu wa peponi. Kuna raha huko na raha yao imekamilika, haina naksi ya aina yoyote. Hata mtu akawa daraja ya chini kabisa, hata ona upungufu wa aina yoyote katika kile alicho nacho. Wazawali nasabi wa ta'ab, machovu, ta'ab na dhiki hakuna ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata jua pia hakuna, jua kali sio nini, la yarawna fiha shamsan wala zamharira, hali itakuwa vile anavyotaka. Hata hapa pia ukiingia ndani ya ofisi yako ukiwasha AC baridi, ukitoka nje joto, hakuna hali utasema hii hali sasa tosha. Hakuna hapa duniani, ukiletwa hivi utalalamika, ukiletwa vile, lakini si katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kauni al-khadam yas'auna alayhim bima yashtahun, na wale waliowekwa kuwatumikia pale wakimbilia katika kile wanachokitaka kuwaletea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tamamu dhalika, na ukamilifu wa hayo yote, al-khuludu da'imu wal-iqamatu al-abadiyya, ni kuwa starehe hizo zitabakia milele, haziishi. Haziishi starehe hizo, zitaendelea kubakia milele. Na mtu akisikia maneno kama haya wa yashajifikiria yumo tu mimi ndani, hii ataka amal. Ndio maana ilivyotangulia sema innal ladhina amanu wa amilus salihat wa amilus salihat fahadhihi ad-darul jalila, hii nyumba tukufu Allah aisifu. Yataka tufahamu kuwa aliyeitengeza pepo si yoyote, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa hapa duniani tu waweza pita mahali ukaona mahali pamejengwa paka pambwa mpaka ukipita ukazubaa, subhanallah, angalia jamaa alivyojenga. Sasa vipi akiwa aliyejenga ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi yaqulu lishay'i kun fayakun, itakuwa na uzuri gani pepo? Ndio maana Mtume wa sallam katika hadith qudsi akasema kuwa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, hakuna jicho lishaona uzuri kama huu, wala sikio kusikia, wala kupita pita pia katika moyo wa mwanadamu haiwezekani ule uzuri uliokuwa ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'ma thawabu lil'amilin, ni bora wa malipo, ni bora iliyoji wa malipo hayo kwa wale waliofanya amal hapa duniani. Wa hasunat murtafaqa, na matandiko mazuri mno ya kupumzika, yartafiquna biha, pumzika katika matandiko kama yale. Wa yatamattauna bima fiha, wastarehe bwana, watu wa peponi wastarehe bwana. Nenda katafute tafsiri usome, inna ashabal jannati alyawma fi shughlin faakihun, watu wa kwenye shughuli zao bwana, wazijue hizo shughuli, anda katafute usikie hizo shughuli, shughuli za neema, neema ambayo haisemeki haielezeki. Na haya Allah subhanahu wa ta'ala ataja, tuamshe himma zetu katika kufanya amali njema. Ikiwa wapigania starehe, basi ni hizi, watu wajiandae kwa ajili ya starehe hizo. Ama ikiwa hapa duniani ndio mtu ajiona ashafika hapa, basi sije tukafeli kule mbele, tukaja tukaona yasiyokuwa yale tulotarajia, waliyadhu billah. Qala wa yatamattauna bima fiha mimma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun, katika kila kinachotamani tamani nafsi na kupumbazwa macho yao. Min alhabrati wasurur, furaha nyingi iliyoko ndani ya ile pepo, furaha nyingi sana. Walfarah daim, na furaha yenyewe ni yenye kudumu. si mahali umeketi wa furahi mara mwana mtu ashakuja yule shaharibu furaha yetu yote, akija na naama atakupa neno moja basi kisha wewe huna raha tena. Wako watu una mtu bwana kwa sanni zako leo usituudhi, tumpumzika vizuri hapo usituudhi, lakini waje mtu yakuudhi dunia hiyo. Lakini katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan, yani ikhwanan ala qalbi rajulin wahidin, watu wa peponi hakuna kuudhiana kabisa. Walladhati almutawatira, starehe yenye kuendelea isiyosimama. Wanniam almutawafira, neema ambazo zipo kwa wingi. Wa ayu murtafaqin ahsanu min darin adna ahluha yasiru fi mulkihi wa na'imihi wa qusurihi wa basatinihi alfay sana wa la yara fawqa ma huwa fihi min an-na'im. Ni mahali gani ambapo pakumpumzikia pazuri zaidi kuliko mahali ambapo yule waduni kabisa, yule wa chini kabisa, atembea katika ufalme wake miaka 2000 hamalizi, atembea katika pepo yake aliyoandaliwa miaka 2000 haimalizi, eti akaona mahali kuna pazuri zaidi kuliko pale alipo, ajiona pale alipofika basi hakuna kama yeye. Miaka 2000 yatembea hamalizi. Na haya yako wazi katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna arduha as-samawat wal ard, upana ni mbingu na ardhi ukubwa wake. Upana huo urefu utakuwaje? Huo urefu wa pepo hiyo ni mtu mmoja apewa namna hiyo. Qad u'tiya jami'u amanihi wa matalibihi, amepewa kila alichokifikiria na kukitamani, kila kitu amepewa. Wazida min almatalibi ma qasarat anhu alamani, na kukaongezwa vingine ambavyo binadamu amekushiwa cha kutamani, Allah muongeza vingine juu yake. Na nyote mafahamu ile hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم ya mtu wa mwisho atakayeingia peponi ataambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tamanna, tamani unachokitaka, nataka hivi, nataka hivi, nataka hivi, wataka hivyo, basi nakupa mfano wa hicho na mfano wake na mfano wake na mfano wake, taja mara 10 ya hivyo, na pia nitakupa hiki, nitakupa hiki, nitakupa hiki, nitakupa hiki, radhitu ya rabbi, radhitu ya rabbi, paka ule wa kuingia wa mwisho peponi sema nimeridhia ya rabbi, tosha ulichonipa na tosheka. Kwa hivyo ndani yake mna mpaka vile ambavyo hajafikiria Allah atampa. ومع ذلك فنعيمهم على الدوام متزايد في اوصافه وحسنه, na pamoja na hayo neema yao ni yenye kudumu na kuzidi kila siku, kila siku yazidi, yazidi. Na ukisoma katika hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم akieleza pepo na athar sahaba kuwa wanapokwenda kukutana na Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala, kuna wale wanaokutana naye kila wiki, kifika Jumua wakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, wakirudi kwao wake zao waambia, laqad zittum wallahi jamalan wa husnan, mmezidi kuwa wazuri kuliko vile mlivyotoka. Na wao wakiangalia wake zao wamezidi kuwa wazuri, si wetu hawa. Wewe mkeo akifika miaka 40 50 hala watu waishi na subra, ni subra tu ile baki, lakini huko kila siku zikisonga mbele ndio wazidi kuwa wazuri, si waume si wake, yani kila siku zikisonga wazidi kuwa wazuri. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, inna rajulan min ashabi aljannati la yashrabu sharba, anwa maji hivi akinwa akishukisha hivi kichwa, mkewe ambadilika, ankuwa mzuri zaidi kuliko vile kabla haja kunwa maji, kunwa maji tu akishivi, mbona mbadilika, ankuwa mzuri zaidi, na yamwambia na wewe mbadilika, tamala maji ile shambadilisha, hakuna maji utakuwa na jasho, ukipiga tamala maji tu jasho la kukatika, wapi na wapi na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Limithli hadha falyamal alamilun, kwa mfano wa haya basi watu wafanye amali. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, usisikie ukasikia raha basi kuna kazi. Min takahurul ain, kwa kulala usifanye amali, usifanye chochote kisha wewe upewe hurul ain. Hurul ain ni watu wengine wako juu zaidi peponi, waweza kupewa wale washabu yamin urban atraban li ashabi yamin, wale wale humu kule wataumbwa vizuri zaidi kisha utapewa hurul ain, utapewa wengine wale wako fi shughulin fakihun. Inna ashab aljannati alyawma fi shughulin fakihun. Hiyo shughuli naogopa hata kuitaja yani, lakini tuendelee. Fanasal Allah alkarim an la yahrimana khayra ma indahu min alihsan bi sharri ma indana min altaqsir walhusyan. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala aliyem karimu asitunyime khairi iliyoko kwake subhanahu wa ta'ala kwa uovu tulio nao sisi na upungufu tulio nao sisi. Wadallat al-ayatu al-karima wa ma ashbahaha, na hii aya tukufu na mfano wake ni dalili ala anna al-hilyata ammatun lidh-dhukuri wal-inath, kuwa pambo la kuvaa dhahabu na ni kwa waume na wake siku ya yani wakiingia peponi, si wanawake pekee watakaovaa dhahabu siku hiyo, hata waume pia watavaa dhahabu. Kama warada fil ahadith as-sahiha, kama ilivyokuja katika hadith sahiha, huko peponi si hapa. Hapa ni haram kwa wanaume kuvaa dhahabu. Katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wote watavaa dhahabu. Liannahu atlaqaha fi qawlihi yuhalluna. Yuhalluna yani wote mutlaqan. Wa kadhalika al-harir wa nahwuhu. Na kadhalika harir silk pia watavaa waume kwa wake katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya tuliyoyataja katika neema za watu wa peponi ni mfano tu mchache tu, yani vitu mfano tu, lakini lau kama utakwenda kusoma, kuna buhuth ambazo zimefanywa jamiia katika sifa ya peponi, mujallad mzima mtu azungumzie sifa na starehe za watu wa peponi ni nyingi sana, na yatakikana mara kwa mara Muislamu awe atasoma na kujikumbusha adhabu ya watu wa motoni, ili iwe ni sababu ya yeye kukimbia kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, na asome pia hali ya watu wa peponi ili impe moyo asikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, na impe moyo aweze zaidi kufanya nini, amal kwa ajili ya kujiandaa ili kesho akalipwe na khairi kama inani ahadi Allah ametoa, innal ladhina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Hii ni ahadi kutoka kwa mkarimu Allah subhanahu la yukhlifu Allahu almi'ad, maadamu utafanya amali njema na kujiandaa hapa duniani, amali kakusanya ikhlas na mutabaa, basi malipo yako yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.